Akkor szerintem jöjjön az én kívánságom, nem haragszol meg, hogyha félbeszakítalak ezzel, ugye? Tehát, válaszoljak? Nem, csak hogy mehet-e. Mehet? Te figyelj, hát ketten csináljuk, ez ilyen. Ez egy ilyen. Hát gyerekek, akkor küldöm, jó? Tehát én azt gondolom, hogy így vizsgaidőszak végén így szerintem így nagyon jó lesz ez. Mit rögsz? Vizsgaidőszak végén, utolsó vizsga után így jó meghallgatni ezt a számot szerintem. Ne röhögjél. Nem ezt. Nem ezt. A oldal hármas. Magic hand. Folyik rontó. Ez az A oldal hármas. Ez az A oldal hármas. Mondom, hogy ez az A oldal hármas. Church Robi. Tényleg. Ez nem igaz. Biztos? Azért esküvőre se vennének meg téged diszkosnak. Don't lose your head című számot kérte, nem? Nem, ez az. Lehet, hogy négyes? Hallgassunk vele. És büntesd meg magad. Nem. Fordíts meg. Így vizsgaidőszak végén. Jó ezt így meghallgatni, nem srácok? Majd... Neki a dolgozunk. Így kilöpcsent a VBK, tudod, amikor neki álltak volna támadó állásba. Robi ebbe nem, nem. Párizsi? Magyarázd már meg neki. Nem ér, adj ide a lemezt. Nem ér. Ez nem... Ez az Estefem legbénább műsora most. Csücs, Robi! Robi, mondd el azért, hogy ezek hogy vannak nálad. Esküszöm, az van elérve, hogy hármas. Kaptam egy ilyen utasítást a páhótól, hogy az A oldal hármas számot tegyem fel. Szerinted ez melyik? Az A oldal hármas számot. Jó van, robot, maradj. Nem akartam beszólni. De erre te mit mondanál? A oldal hármas, nem? Terminus vagyok. Ellenőrzöm a varatokat. A oldal hármas. A oldal harmadik szám. Hármas. Hármas, de tényleg ezt a nyálas szart? Azt. Azért mondom, hogy nem a fiúknak megy, de te nem értheted, mert te hülye vagy. Jó. Ez az? Mutasd? Ez. Na adjuk már meg a módját Robi a távó kívánságának, nem? Na, szóval, mert te nem érted. Miért? Hát nem a bort kilöttyintő fiúknak szól ez az a... Hanem? Tök mindegy. Vége van a vizsgaidőszaknak, és egy év szerelem következik. Király!